جناب حمید الطویل نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم یہ بات مجرموں کو دلوں میں ڈال دیتے ہیں، کہ تفسیر میں کہا اس سے مراد شرک ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4619۔